ating loob. Yes, sir! Boss, sir! Dali, hindi ako muna ka. Uy, alam mo, nagawa na spoiler yung kotse mo, pare. May lisensya mo muna. Lisensya, okay na yun. Pwede naman nating anuhin yun eh. Himayin ko na ito. Baka magandang kulay na lisensya. Dagdagan mo, dalawang beses niyan, dalawa. Nag-spam ka lang ng pump. Pero alam mo, dapat masundot natin yung makina yan, ganyan, para okay. Pare. Kailangan ko ako lisensya, tatlo. Ay, gano'n. Hindi, pero pag puno na yung lalagyan, takpan ko na sa ano. Dali. Ba't medyo mo pa? Diyan, yan, yan. Dali, lagyan mo na ito, lagyan mo na ito. Eh, bakit yung gulong ba, pirin? Wala ka na ba makita? Pakihiwa muna ito. Ha? Inahalo ba ito? Ay, naku, basta ako muna ipasok. Yung tractor grip Goodyear. Ayun, yun yun. Oh, yung ganyan kalalaki. Ang ganda, no. Yung color tapos, green. 15 ba yun? 15? Oh, pag apakan mo na yan. Ano, series 65? Oh, ba't ang lamig na nito, pare? Sweet. Eh, kasi ganyan talaga ang aircon sa carbon. Talagang malamig. Ganyan talaga yung single overhead dual cam. Nagdagan mo pa ng tubig. Yun. Pare, tapos yung ano niya, yung cord niya, pare. Haba, o tingnan mo, ha? Nalagyan mo pa ng kenny. Haba ng cord! Mahaba talaga siya. Mahaba talaga siya. Eh, wala naman kasi sa haba. Saan? Nasa kulay? Hindi, ito nasa tiba. Hindi, sa dami. Di ba yun? Hindi, haluin mo muna yan. Di ba yun? Ice tea. Alam nyo, maganda rin pag malaki eh. Wala nang sabaw. Nasa baha. Nasa baha siya. Fly over na. Eh, paano yung brake? Nagdagan mo ng tubig. Maiwan. Pare, nasusunog na. Nagdagan mo ng tubig! Labas mo yung brake! Kaya nasusunog na! Ganon? O, pare, green na. Ayan, malapit na maluto yan. Maabot nga nung ano, cup. Alam talaga, lubak-lubak na. Ipasin yung shock absorber. Sarapas lang yan. Itulak na kaya natin yung red. Tapos tago mo doon, ito yung sushi. Sarap isin yan. Itulak na kaya natin yung red. Tapos tago mo doon, ito yung sushi. Sarap pala. Iba tayo mag-start.